zaoszczędzić. Tak, tak. To absurd. Przecież bankowi trzeba płacić odsetki. Nie zupełnie. Prędzej ogolę się na łyso. No, to będzie panu łyso. Będzie. Bo prawda jest taka, że bank BGŻ właśnie wprowadził promocję. Drugi rok gratis. I teraz można zaoszczędzić na odsetkach. Ale że kończy nam się czas antenowy, po szczegóły zapraszamy na www.bgz.pl. Bank BGŻ dobrze służy ludziom. Ho, ho, ho! Dla wszystkich grzecznych dzieci idących do szkoły i dla rodziców od czwartku do niedzieli w Media Expert smartfony, tablety i laptopy taniej nawet o 400 zł w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Oh my god! Specjalna oferta na powrót do szkoły. Teraz w MediaMarkt. 7-calowy tablet Prestigio z procesorem Intel Atom. Za jedyne 269 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Festiwal Tauron Nowa Muzyka 2014. Fest. Program. Nieobowiązkowa, sezonowa, audycja festiwalowa. 8 minut po godzinie 13. Dzisiaj fest, program nadawany z Katowic. Jesteśmy tuż pod siedzibą Muzeum Śląskiego w Katowicach. To właśnie tutaj drugi, trzeci dzień festiwalu Tauron Nowa Muzyka, który wczoraj bardzo dobrze rozpoczął się właśnie w Katowicach, ale to było w innym miejscu. Zresztą byliśmy tam na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Można o tych wydarzeniach poczytać. Można także posłuchać rozmowy z zespołem Sorry Boys. Oni byli jednymi z bohaterów wczorajszego wieczoru. To teraz oficjalny dzień dobry, Agnieszka Szydłowska. I Agnieszka Obszańska. A teraz piosenka, która raczej na 90% nie pojawi się podczas występu artystki, chociaż Adam Godzie, który za chwilę będzie naszym gościem, mówi, że jednak jest szansa. No dobrze, zobaczymy, jak się stanie. Czy Kelis przypomni jeden ze swoich największych hitów? This is it. Twice, no. To jest siła przebojów. Przy naszym studiu, przy naszym samochodzie wszystkim nóżki dygają. I tak pewnie będzie podczas koncertu, bo ja byłam przekonana, że Kelis, artystka, która przyjedzie do Katowic i wystąpi w sobotę podczas festiwalu Tauron Nowa Muzyka, nie wykonuje już tych hitów. Tymczasem Adam Godziek, szef festiwalu, który jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Mówi coś zupełnie innego. No ja widziałem parę fragmentów tegorocznej trasy i gra ten utwór w nowej, świeżej wersji. Takiej, która pewnie nawiązuje do jej najnowszej płyty, no, która zupełnie nie ma... Z dęciakami, tak? Bardzo fajnie. No, gra, myślę, że na pewno zagra. No, ale chcesz mi powiedzieć też, że Nena Cherry zagra Seven Seconds? A tego nie wiem. Nena Cherry to jest oczywiście artystka bardzo dobrze znana słuchaczom Trójki, ale myślę, że przede wszystkim bardziej z tej twórczości dawnej, tymczasem ona od kilku lat bardzo ciekawie podąża swoją ścieżką. Zresztą ma takie doświadczenia, o których można byłoby długo opowiadać. I Nena Cherry występuje na festiwalu już dzisiaj, bo to dzisiaj po dwóch latach przerwy wracacie na teren już teraz Muzeum Śląskiego. Właściwie możemy przestać mówić nowa siedziba, prawda? Czy dalej tak, się tak mówi w Katowicach? Nowa siedziba Muzeum jeszcze stara funkcjonuje na ulicy Korfantego, także można powiedzieć, że nowa siedziba Muzeum Śląskiego, otwarcie na przełomie roku. Wczorajsze otwarcie samego festiwalu w kościele świętych apostołów Piotra i Pawła przebiegało bardzo pięknie. Myślę, że oba te artystyczne projekty, zarówno Sorry Boys z chórem gospel, jak i Zon, doskonale wpisali się w specyfikę miejsca. Kościół był wypełniony do ostatniego miejsca. Tam siedzieć to nie można było na pewno, ale stać też było trudno. Bardzo licznie przybyła publiczność. No i ta jedność miejsca, tego czasu, wieczór w kościele, bardzo zresztą pięknie wyglądającym i muzyka, to było otwarcie udane. Tak, Zon wyglądał jak taki zakonnik, prawda? Jakoś idealnie. Ubiera się na czarno, przez większą część koncertu czarny kaptur na głowie. Te jego światła z tyłu wyglądały jak takie świece kościelne. Tak idealnie, oczywiście to był przypadek, że tak jego show się wpasowało do kościoła. Ja byłem zachwycony tym koncertem, naprawdę. W sumie rzadko cały koncert wysłuchuję na naszym festiwalu, a ten słuchałem od dechy do dechy i byłem zachwycony. Dzisiaj pewnie nie posłuchasz żadnego koncertu w całości, bo dzisiaj się wszystko będzie działo już na kilku scenach. Teraz patrzymy właśnie na nową siedzibę Muzeum Śląskiego. Wśród industrialnych budynków, bardzo nowoczesne budynki i muzeum, no i festiwalowe namioty. Zresztą nie tylko na ziemi, ale także pod ziemią będą przyjemności artystyczne, bo Carbon Atlantis zabierze nas w głąb. Tak, na poziom -4. Dosłownie przed chwilą stamtąd wróciłem, Wojtek Kucharczyk z Jankiem Dybałą, to jest ten człowiek odpowiedzialny za wszystkie te graficzne, multimedialne rzeczy, które się dzieją wokół naszego festiwalu, czyli o tym rozmawialiśmy. Chwaląc was, że macie bardzo to estetycznie poprowadzone. Wskazać tego człowieka, bo to jest bardzo anonimowa postać, Janek Dybała i jego atelier. Naprawdę nieprawdopodobnie zdolny chłopak i on z Wojtkiem Kucharczykiem stworzyli tą scenę Carbon Atlantis. No nie dopowiadał, ale myślę, że jeszcze takiej sceny nie widzieliście. My opowiemy jutro w Radiowym Domu Kultury, dzisiaj sprawdzając, jak to wygląda, jak to brzmi i przede wszystkim, jak tam się dostać pod ziemię. A jutro Wojtek Kucharczyk obiecał, że będzie naszym gościem w Radiowym Domu Kultury i wtedy jako kurator tej sceny będzie mógł opowiedzieć o samym pomyśle. Artyści zaproszeni przez niego to oczywiście kwiat polskiej niezależnej sceny. Wszyscy o niej są szczególni, więc tam może się dziać coś ciekawego. Ale to nie wszystko, no bo też te sceny, które uruchomią się o godzinie 17:00, otwierana jest brama, no i potem dzieje się. Potem się dzieje. Wchodzimy od ulicy Dobrowolskiego. To chyba dosyć ważna informacja, bo to jest nowo wybudowana ulica, jeszcze tak bardzo nieznana i chyba nawet nie zaznaczona na wszystkich mapach. No i wchodzimy i mamy cztery duże, regularne sceny, które zaczynają się niektóre o 17:00, niektóre o 18:00 i większość działa do rana. Dzisiaj na głównej scenie cztery bardzo, bardzo dobre koncerty. Bocca, później Jaga Brzezic z Auxo. Też przed chwilą próba się skończyła. Chłopcy z Jagi powiedzieli, że z tak wspaniałą orkiestrą jeszcze nie występowali. Naprawdę. No Marek Mościg, orkiestra wielokrotnie już złotymi zgłoskami na naszej antenie wybrzmiewała. A później dwa koncerty, na które ja najbardziej czekam, czyli Nena Cherry i Who Made Who. Po godzinie 14:00 specjalne wydanie w tonacji Trójki. Michał Margański właśnie muzyce te dwie godziny poświęci temu, co na festiwalu koniecznie trzeba zobaczyć, to, na co warto poświęcić czas, nawet nie znając jeszcze tych wykonawców. Bartek Chaciński będzie z nim rozmawiał, będzie takim też pomocnikiem. Ekspertem. Więc zapraszamy. Wszystko jest gotowe. Tak, wszystko zapraszamy serdecznie. Pogoda dopisuje. Zapraszamy do Katowic. Zaczynamy dzisiaj o 17:00 i jesteśmy gotowi na przyjęcie publiczności naszej ukochanej. A kaj ty, chłopoku, będziesz jutro po 12? Może beda u was. O, bo chciałyśmy cię zaprosić do programu. A jak Radiowy Dom Kultury powiedzieć po śląsku? Radiowy Familok. No to zapraszamy. A na naszej antenie muzyka. Duet Rebeka Ich nagranie zatytułowane Unconscious w wykonaniu duetu Twilight. Polacy i Polacy. Nasz plan na dzisiejsze wydanie Fest Programu jest następujący. Po rozmowie z szefem całego festiwalu Tauron Nowa Muzyka chcemy skupić się na dwóch bardzo interesujących miejscach. Drugim jest Fabryka Porcelany, którą odwiedzimy za kilkanaście minut. Nowe miejsce, jeżeli chodzi o festiwal, wykorzystywane w tym roku po raz pierwszy. Jednocześnie bardzo stare miejsce, znane w Katowicach, które teraz od pewnego czasu przechodzi przemianę. I to jest miejsce, w którym odbędzie się koncert finałowy tegorocznej Nowej Muzyki. Zanim jednak dotrzemy do miejsca finału, chcemy się skupić na miejscu, które widzimy. Teraz patrzymy na nową siedzibę Muzeum Śląskiego. I patrzymy z pewnego oddalenia na szyb Warszawa, który mieści się na dawnym terenie kopalni węgla kamiennego. I możemy spokojnie powiedzieć, że miałyśmy nieprawdopodobną okazję zobaczyć, jak ten teren się buduje i jak ten teren się zmienia. Muzeum Śląskie będzie wyglądało. To jeszcze wtedy nie wiedziałyśmy, ale zobaczenie tego, jak to wszystko, ten cały organizm się rozwija, w jakim surowym stanie jest. Taką okazję miałyśmy 2 lata temu i wtedy jeszcze na spacer biegłyśmy z Leszkiem Jodlińskim, ówczesnym dyrektorem Muzeum Śląskiego. Przenosimy się na jeden wielki teren budowy, bo już w przyszłym roku Muzeum Śląskie zyska nowe miejsce, teren dawnej kopalni węgla kamiennego Katowice. Wielki rumor, wielki gwar, industrialny pejzaż stuprocentowo. To prawda, to jest właściwie przedsmak tego, jak za chwilę wszystko będzie wyglądało. Może z tą różnicą i jest to pewien rodzaj atrakcyjnej wyjątkowości tego, co oglądamy, iż to, co jest przed nami, za chwilę skryje się w ciemnościach i właściwie mrokach ziemi, bo przypominam, Muzeum Śląskie, -4 poziomy. Wszystko to, co będzie wyrastało ponad tą powierzchnię, to szklane, prostopadłościane glass boxy, które w jakim sensie będą tak odrealniać tą przestrzeń, jak trochę u Fritza Langa w Metropolis, bo ten rodzaj przestrzeni nam się tutaj szykuje, a my na szczęście możemy jeszcze zobaczyć coś, co jednak jest imponujące, a co w jakim sensie martwi architektów i budowniczych, czyli ogromna kubatura, przestrzeń, a więc gmachu muzeum, które za chwilę, jak powiedziałam, po zakończeniu tych prac zostanie przekryty zieloną nawierzchnią. Szybko muszę dodać, że z nami Leszek Jodlin, czyli dyrektor Muzeum Śląskiego. Właściwie jest to taka zmiana o 180 stopni, bo przenosicie się z centrum miasta, z ulicy Korfantego, w teren, który daje wam zupełnie inne możliwości, który jest surowy i taką pewną swoją surowość też zachowa, bo architekci z Gracu, Austriacy, zaplanowali tę przestrzeń tak, żeby ona służyła wam jeszcze lepiej, a przede wszystkim, żeby zachował się dawny charakter tego miejsca. Tak, to prawda. To jest w tym sensie fantastyczna architektura. Ona będzie tak powściągliwa w stosunku do tej przestrzeni, tej architektury industrialnej, która tu jest znana chociażby z festiwalu Nowa Muzyka, iż właściwie próbuje z nią nie konkurować. Dzięki temu to, co się będzie tutaj tworzyło, już tworzy, to rodzaj takiej fantastycznej koegzystencji starego z nowym. Patrząc na to, oczywistym jest, że festiwal Nowa Muzyka w tym roku nie może się tutaj odbyć, bo właściwie cała przestrzeń jest objęta budową. Właśnie w tym momencie wielka betoniarka wjeżdża z poziomu zero na wyższą kondygnację. To prawda i czekamy właściwie. To jest taki rodzaj już wzajemnego zauroczenia na festiwal Tauron Nowa Muzyka za rok. Będziemy wówczas, i to jest fantastyczne uruchomienie wyobraźni, przemieszczali się po dachu Muzeum Śląskiego, który już się tworzy, ale on będzie dachem zielonym. Będzie nam bardzo miło, żeby właśnie to coś, co było geniusz izolacji kopalni, wtedy uzyskało tą wartość, którą dzisiaj tworzymy. Inwestycja jest ogromna w swojej skali. To są 1000 m3 betonu, który tutaj jest wylewany. To czas wyposażania tego obiektu w windy, wylewania podłóg, tworzenia właśnie ścianek działowych. To są obiekty rewitalizowane, jak ten jeden znajduje się po naszej lewej stronie. A za chwilę zejdziemy na dół i zgodnie z obietnicą opowiemy o tym, jak tworzy się muzeum już pod ziemią. Jasne, tam będzie też chłodniej, a na pewno jest niezwykle ciekawie. I zeszliśmy? Zeszliśmy, jesteśmy na klatce schodowej, do której ja nabieram coraz większej sympatii. Ona nigdy tu już nie zostanie, ale jest takim rodzajem naszego łącznika zawsze między tym, co na górze i co na dole. Jesteśmy 15-16 metrów poniżej tego pierwotnego poziomu. I żeby oczywiście móc zbudować tutaj muzeum, te ściany zostały wzmocnione ogromnymi, bardzo trwałymi konstrukcjami. To są takie igły, których głębokość bywa i 17 i 20 metrów. Zostały wbite, umieszczone materiały tego nasypu. To jest to coś, co oczywiście będzie już na zawsze po zasypaniu tej przestrzeni dodatkowym zabezpieczeniem tego, co można nazwać swoistym basenem, w którym gmach Muzeum Śląskiego się znajduje. No można czuć się przytłoczonym, stojąc przy tej ścianie. Wielkie śruby, ogromne metalowe bloki. My oczywiście w obowiązkowych kaskach, a jakże? Tak, jesteśmy w tak zwanym zakresie ramienia pracy dźwigu, co oznacza, że mamy te nasze urocze żółte kamizelki, kaski. Jest to oczywiście rygor bezpieczeństwa, który wszystkich tutaj obowiązuje. To biegnijmy dalej pod tym rygorem. I tu dosyć ciekawa sytuacja. Przyda się także gimnastyka? Tak jest, trzeba mieć pewną taką elementarną sprawność. Myśmy już byli, proszę uważać na głowę. Kask mamy, ale o właśnie, Kask się przydał. Kask się przydał. Przechodzimy przez bardzo wąskie drzwiczki. A jesteśmy już na poziomie bodaj chyba -2 podziemnego garażu. Poznajemy ten budynek w sposób, który nigdy już potem będzie nie do odtworzenia. Przechodzimy miejscami, których właściwie się nie przechodzi. A więc nasza topografia terenu to jest topografia bardzo pierwotna. Sami ją sobie budujemy. Teraz jesteśmy na poziomie -2 i to są już te poziomy, o których można powiedzieć, że są w przeszłości przeznaczone w tej akurat części na pomieszczenia zarówno sal edukacyjnych, seminaryjnych, warsztatowych. Pójdziemy w lewo i tam jest coś, co jest niezwykłe, czyli jest to sala audytoryjna nowego Muzeum Śląskiego. Jeśli mówimy czasami o perspektywie antycznego teatru, to dzisiaj on mi się najbardziej podoba i wręcz żałuję, że jego forma się w jakimś sensie uczyni bardziej komfortową, nie tak spartańską, jak jest dzisiaj, prawda? Jesteśmy w tym amfiteatrze, akustyka czyni się właściwie taką właśnie parateatralną. Ale biegnijmy dalej, bo przed nami jeszcze mnóstwo miejsc do zwiedzenia. No właśnie, przechodzimy, mnóstwo nowych elementów. Tutaj ten teren zmienia się właściwie co metr i tutaj mamy już szkło. Czyli jakiś produkt finalny. Tak, bo to jeden z wyciętych w strukturze otworów. Wypełniony jest podstawą czegoś, co u szczytu będzie glassboxem. To taki prostopadłościan ze szkła, który będzie wybiegał w górę ponad poziom zero, czyli ponad poziom dachu, gdy już dachem będzie powierzchnia, która się utworzy po zasypaniu Muzeum Śląskiego. Jak jeszcze pomyślimy, że będzie podświetlony. I będzie podświetlony i będzie emitował światło nocą, a przyjmował światło w dzień, a więc stwarzał, właściwie grał światłem i stwarza to już coś, co powoli, lekko tylko przemykające oczy powoduje, że jak na to spoglądamy, to daje przedsmak, nazwijmy to, pewnego charakteru miejsca, jakim będzie Muzeum Śląskie. To warto było zobaczyć. Kiedy przyjeżdżamy celebrować wasze wielkie święto, no i chyba nasze wspólne? Wrzesień 2013 roku. Właściwie możemy odliczać już dni, a z pewnością tygodnie do otwarcia nowego Muzeum Śląskiego. Tak to jest z planami. Każdy może sobie przypomnieć odpowiednie tutaj mądre słowa. Plany mają to do siebie, że ulegają zmianie. Festiwal nie wrócił na teren muzeum, na teren nowej siedziby w 2013 roku, więc 2014 rok to jest ten moment, w którym nowa muzyka na teren nowej siedziby Muzeum Śląskiego wchodzi. Dyrektor Jodliński też nie jest dyrektorem muzeum. Muzeum ma teraz panią dyrektor, więc do tego momentu wielkiego otwarcia tej budowy i tej pracy, która trwała przez kilka lat jako dyrektor, nie doczekał. A my dzisiaj będziemy mogły sprawdzić, jak wygląda ten teren. Będziemy mogły się po nim przejść, będziemy mogli to zrobić wspólnie z uczestnikami festiwalu i jutro w Radiowym Domu Kultury z całą pewnością o tym opowiemy. Znaliśmy teren budowy, dzisiaj poznamy efekt. W Radiowym Familoku, nie zapomnijmy. W Radiowym Familoku. Teraz przerwa na muzykę, a po tej muzyce przeniesiemy się do Sopotu, bo przecież nie tylko Katowice, także w innych miejscach Polski tętnią wydarzenia kulturalne, w tym takie, nad którymi Trójka ma patronat. Garbaty Ani wszedł na ziemię, powiedział: nigdzie stąd nie pójdziecie, to więzienie. Choć wierzeń to macie zatrzęsienie, jesteście sami jak swoi na antenie. Od 2000 lat porządkujecie świat według zasad, w trybie których jest to pur i tasak. Przez kraj długi i szeroki no marzeń potoki, jak przeżyjecie bez większych obrażeń. Powiedzcie mi, ile jeszcze dni minie, zanim zobaczycie, że świat i wyginie. Może zobaczycie, a może nie, przecież jesteście zamknięci jak kupa w klozecie. Jak to, za dużo rzeczy tu przechodzi gładko. Coś mi się wydaje, że się rozbrykało statko. Zrobię tu porządki, rozwieję wasze mrzonki. Jesteście tak potrzebni jak ziemniaczane stonki. A co to kupa, powiedział ktoś z tłumu. Czy ty przypadkiem nie zgubiłeś rozumu? Dziś po drodze leżą stół na jednej nodze, by pleść bzdury, robić miny jak koszy z wikliny. My wszyscy jesteśmy z tej samej gliny, popełniamy błędy, bo jest logiczne. Długie jak drzewo, genealogiczne naszej rasy. Ty trafiłeś w takie czasy. Życie to twardy orzech, każdy orzech jak może. A ty był pierdół, to mój Boże. I masz pretensje i wyrzuty. Ty durny łbie zakuty. Jesteś tak potrzebny jak o tu buty. Garmaty anioł na to, skąd pić tato? To ty jesteś matą, jak nie to udowodni. Powiedz mi tak, żeby wszyscy byli zgodni. Co wy tu robicie, odkąd powstało życie? Spoko, powiem ci, więc nadstaw dobrze uszy. Ciszy nikt się nie poruszy. Nie zaszeleścił, nie zaszeptał. Nikt nawet w miejscu nie zadreptał. Wszyscy czekali, oczy we mnie wlepiali. Doleciał mnie pomruk, aprobaty z oddali. Pomyślałem, tak, ach, to jest ta chwila. Teraz moje ego się bardzo gila. Sytuacja, w której jestem centrum jak atrakcja turystyczna. Ściśle jak akademia ekonomiczna. Myślę, czasem się przyszli, komu wydaje się, że oto spotkał kolesia, który wszystko wie. Tysiąc uwag skierowanych we mnie. Ich oczekiwania spełnię. Obronię tezy jak Ximena wiernie. Nie jestem idiotą, by mówić, jestem tutaj po to. Otwieram usta i niechaj płynie czyste złoto. Nagle wiatr moim oknem skrzypnął i ja się obudziłem, a garbaty anioł zniknął. Katowice, kaliber 44. To jest nasz przekaz. Zobaczymy, jak na to odpowie Sopot. W Sopocie Michał Nogaś. Dzień dobry. Dzień dobry. Nad Zatoką Gdańską też jest gryfnie, by tak powiedzieć. Pozdrawiamy serdecznie Katowice z okolic naszej kulturalnej plaży i mola tutaj w Sopocie. Drugi dzień festiwalu Literacki Sopot zaczął się rano o godzinie 11. Otwarto targi książki. Natomiast przed nami dużo interesujących spotkań, między innymi z nominowanymi do nagrody Nike, dziś Patrycja Pustkowiak i Łukasz Orbitowski w Zatoce Sztuki, między innymi z Iwanem Wyrypajewem, który jest gościem festiwalu, jak i wielu innych twórców pochodzących z Rosji, mieszkających w Rosji, tworzących w Rosji i w Polsce. Dziś także na naszej kulturalnej plaży o 14.30 spotkanie z Buell Westin, autorką książki o Tuve Jansson, czyli mamie Muminków, i spotkanie z Włodzimierzem Kalickim, autorem książki o marszałku Piłsudskim, to z kolei w Bibliotece Publicznej Sopockiej. Tutaj rozmowę poprowadzi Magdalena Grzebałkowska. A ze mną w studiu naszym tutaj w Sopocie Paweł Adamiak z wydawnictwa Centrala z Poznania. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się z powodu komiksu. Wczoraj w pięknej willi Bergera tu w Sopocie odbyło się spotkanie z Dawidem Majerowicem, który jest, no tu długo by można mówić, pisarzem, reżyserem radiowym, dramatopisarzem, tłumaczem, ale także autorem scenariuszy powieści graficznych. I właśnie taka powieść graficzna na podstawie książki Zamek, napisanej, rozpoczętej, ale niedokończonej przez Franza Kafkę, była powodem tego spotkania tu w Sopocie. Dziś książka, ta powieść graficzna, często nazywana komiksem, ma swoją oficjalną premierę, także można ją zdobyć tutaj w Sopocie. Ponieważ mówimy o komiksie, o ważnym komiksie, to może zacznijmy od opowieści o tym, kto ten komiks narysował i dlaczego on jest taki bardzo kafkowski. No więc komiks narysował czeski rysownik Jaromir Devatesat-Deviec, który już wcześniej współpracował z literatami. Najbardziej znanym jego dziełem dotychczas jest komiksowa trylogia Alois Nebel, do której scenariusz napisał również czeski artysta, bo między innymi pisarz Jarosław Rudisz. Jest to taka środkowoeuropejska historia o czeskim kolejarzu. O stacji kolejowej. O stacji kolejowej, tak. Tak. I o tym, jak się zmieniały mapy Europy, a to miejsce trwało. No a Zamek to jest jego opowieść własna, graficzna o Kawce i o bohaterach Kawki. Tak, i myślę, że tutaj też można podciągnąć ten środkowoeuropejski wątek i podkreślić, że Kafka jest takim typowym środkowoeuropejskim pisarzem, ponieważ pisał po niemiecku, był Żydem, mieszkał w Pradze. Czy to jest nowość, jeśli chodzi o wasze wydawnictwo, publikowanie książek powstających w oparciu o znane powieści? To jest jakieś ryzyko pokazać Kawkę w komiksie? Myślę, że jest to pewne ryzyko. ponieważ może być pewna trudność w przeniesieniu tak znakomitej prozy na całkiem inny język, jakim jest komiks. I tutaj właśnie można powiedzieć o tym komiksie, że ta warstwa graficzna mówi, mówi bardzo dużo, słowo zostało zredukowane przez autorów na rzecz obrazu. Mówił o tym wczoraj Dawid Majerowicz w rozmowie z nami w Willibergerze, że to, co było najważniejsze, to wyłowić z treści powieści Zamek krótkie zdania, charakterystyczne dla tego, co chciał powiedzieć tą książką i jak pisał Kafka, a wszystko inne oddać właśnie za pomocą kreski. To gdybyśmy teraz otworzyli tę książkę i spojrzeli na bohaterów, to jak byś opisał ten styl? Znaczy, ja bym opisał ten styl jako dość mroczny styl. Przywodzi na myśl trochę kreskę znaną z Sin City. No jest to czarno-biały komiks, który doskonale oddaje ten charakter prozy Kafki. Ta czerń i biel oddaje też porę roku, która panuje w tej miejscowości, w której jest zamek, czyli jest to taka późna jesień, zima, pada śnieg. No ja nie wyobrażam sobie, by ktoś inny mógł narysować ten komiks. Miasteczko, to przypomnijmy, w którym dzieje się akcja powieści Zamek, przez 360 dni w roku pokryte, zakryte jest śniegiem, a tylko 4 dni to być może wiosna, ale wcale nie wiadomo, czy ona przyjdzie, jak pisze w zamku Kafka. Komiks od dziś do kupienia i do zdobycia także w sieci. Trudno się mówi o rysunkach w radiu, więc tylko zaznaczamy, że się pojawia i zachęcamy do poszukiwania na własną rękę, ale też jeszcze jedna ważna rzecz. Autor ilustracji, czyli Jaromir 99 po polsku, czytając jego pseudonim, prawdopodobnie będzie gościem Literackiego Sopotu w 2015 roku, bo Czesi będą bohaterami festiwalu. Tak, i ja mogę nieśmiało powiedzieć, że być może możemy się go spodziewać także w tym roku na jakichś dziś jeszcze nieokreślonych wydarzeniach. Być może Jaromir 99 pojawi się w tym roku w Polsce. Ja mam nadzieję, że do tego dojdzie. Dodajmy jeszcze, że przy okazji tworzenia komiksu na podstawie powieści Franza Kafki w Czechach powstał zespół, który nazywa się Kafka Band, i wczoraj Dawid Majerowicz pokazywał w czasie spotkania teledyski, wideoklipy, które także narysował Jaromir 99, i to są piosenki, które powstały dzięki temu, że wyjęto z powieści Kafki zdania i ułożono po prostu treść utworu muzycznego. Jedna z tych piosenek w tej chwili znajduje się na 7 miejscu listy przebojów w Czechach. Ja myślę jeszcze, że Jaromir 99 ma pewne wyczucie muzyki, ponieważ sam jest, można go nazwać piosenkarzem, jest też muzykiem, gra w zespole i też jest autorem ścieżki dźwiękowej do filmu na podstawie komiksu Alois Nebel. I ten zespół również zdobył sporą popularność w Czechach. Polecamy serdecznie komiks noszący tytuł taki jak powieść Kafki, czyli Zamek. Przełożył tekst Kafki na potrzeby powieści graficznej Dawid Majerowicz, narysował Jaromir 99. Od dziś można tej książki szukać i tutaj w Sopocie, i w niektórych księgarniach, i w sieci. Przypomnę, Poznańska Centrala wydała Zamek w takiej wersji. A my pozdrawiamy serdecznie z Sopotu i biegniemy na naszą plażę, bo tam już czeka na nas Mama Muminków. No i wracamy do Katowic, życząc Wam dobrej zabawy i pogody. Dziękujemy bardzo. W Katowicach teraz, w naszym tutaj turystyczno-festiwalowym studiu, wspomnienie po poprzednich edycjach. Ten zespół na pewno występował na jednej z tych edycji, która miała miejsce na terenie wtedy jeszcze KWK Katowice, bo tak doskonale mam zapisany w pamięci koncert grupy Little Dragon. the distant moan and the smell of home. Home to me. From the clouds above and a memory of. Little Dragon, nagranie Blinking Peaks, wspomnienie po dawnym ich występie na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Ostatni dzień festiwalu, nowe miejsce. Po raz pierwszy festiwal zaprasza nas do odwiedzenia fabryki porcelany w Katowicach przy ulicy Porcelanowej. Myślałam nawet, że wszystkie w ten sposób tutaj są nazywane instytucje, bo telewizja w Katowicach jest na ulicy Telewizyjnej. Ale Ania Dudzińska tak zaprzecza. Ania Dudzińska będzie za chwilę naszym gościem. W każdym razie my już wiemy, jak wygląda ten teren. Ale spotkałyśmy kogoś, kto wie, jak ten teren będzie wyglądał za 10 lat i może nam opowiedzieć o tych wszystkich planach. Tak, zresztą po raz pierwszy miałyśmy wczoraj okazję zobaczyć jeszcze w bardzo surowym stanie fabrykę porcelany Gisze, miejsce ze znakomitą tradycją, a teraz być od może... dwóch lat, tak, działające na nowo. Prezes Fundacji Gisze był naszym oprowadzaczem, Rafał Wyszyński, poświęcił nam czas, pokazał nam miejsce, w którym odbędzie się koncert Nilsa Frama, ale nie tylko, tak więc Agnieszka teraz udaje się w podróż z panem Rafałem. No to hop. Gdzie się przenosimy? Gdzie teraz jesteśmy? No, jak widzimy, stoimy przed drzwiami z napisem malarnia. W tej chwili możemy jeszcze dookreślić to pomieszczenie, bo jest to spalona malarnia. Rok temu to miejsce przeżyło kataklizm, jakiego nie przeżyło w ciągu 100 lat swojego istnienia, bo przydarzył nam się ogromny pożar. Spaliły się dwie kondygnacje i dach tego pomieszczenia. To, co pani za chwilę zobaczy, to odbudowany w tym roku dach i golizna popożarowa, czyli słupy, ceglane ściany i trochę sadzy. Otwieramy drzwi. I odwiedzamy miejsce, w którym odbędzie się niedzielny koncert festiwalowy. Musimy powiedzieć koniecznie naszym słuchaczom, gdzie tak naprawdę jesteśmy, bo malarnia słuchaczom nie mówi nic, ale to jest teren stary, pofabryczny. Dokładnie tak, to jest malarnia starej fabryki porcelany. Kiedyś to była fabryka porcelany Gisze, później fabryka porcelany Bogucice, później porcelana śląska, teraz teren porcelana śląska Park. W tym pomieszczeniu panie ręcznie malowały porcelanę, zdobiły to przez 90 lat. Tu wszędzie stały linie produkcyjne. Złotem, srebrem, platyną. Porcelana była zdobiona, potem wypalana, stąd to wyjeżdżało. A w niedzielę tutaj odbędzie się koncert. Opowiedzmy trochę o tej przestrzeni. No, jesteśmy w starym, pofabrycznym, czy fabrycznym w zasadzie, bo porcelanę ciągle się tu produkuje, kompleksie, który ma blisko 30 tysięcy metrów kwadratowych. To są stare cegły, pierwsze budynki z końca XIX wieku. Przebudowywane, rozbudowywane na początku wieku XX. Cały czas do dnia dzisiejszego, od samego początku, była tutaj fabryka porcelany, która w jakiś sposób określa to, co my z tym miejscem tym robimy, bo tworzymy w tym miejscu i centrum designu i różne rzeczy, które mają służyć kulturze, nie tylko wysokiej, ale kulturze w ogóle, bo interesują nas i koncerty, i galerie, i różne aktywności tego typu. No będzie to również miejsce, w którym się będzie skupiał biznes, tak? No bo jakby galeria czy centrum designu samo się nie utrzyma, bo są to miejsca, do których raczej trzeba dopłacać, ale które idealnie do tego miejsca pasują. My jesteśmy teraz w malarni, ale wyobraźmy sobie ten teren, który jest przeogromny. Czy tutaj jeszcze działa linia produkcyjna, czy po prostu jest to miejsce, które można odwiedzać, zwiedzać, które przypomni nam, jak to drzewiej bywało i jak tworzyło się wspaniałą porcelanę na Śląsku? No, 3 piętra pod nami jest linia produkcyjna, bo tam się dalej produkuje porcelanę. Ona jest tam zdobiona i wypalana, która zresztą sprzedawana jest w tym miejscu w sklepie fabrycznym. Okazyjnie udostępniamy fabrykę do zwiedzania, bo i podczas Nocy Muzeów można zwiedzać te mury i podczas industriady. Czasem przy wernisażach jakichś wystaw, które tutaj organizujemy, organizujemy dodatkowo wycieczki po fabryce porcelany, co się cieszy dużą popularnością, bo Bogdan Kosak, znany polski ceramik, wielokrotnie nagradzany, który przez większość swojego zawodowego życia, tego związanego z porcelaną stołową, pracował właśnie w tej fabryce. Oprowadza wycieczki i opowiada o tym, jak się kiedyś porcelanę modelowało, jak cały proces wypału porcelany przebiegał. Natomiast pan Marek Przybył, który również jest od lat związany z porcelaną, opowiada, pokazuje, jak się porcelana maluje i zdobi. Za 10 lat będziemy mieli prężnie działający park przemysłowo-technologiczny Porcelana Śląska Park z centrum designu, z centrum mobilności, z centrum aktywności seniora, z biurami, z apartamentami do mieszkania, może z przedszkolem, bo jesteśmy pionierami w tym miejscu i prekursorami zmian. Udało nam się wywalczyć dla tego miejsca komunikację miejską, więc od przyszłego miesiąca będzie tu przyjeżdżał autobus komunikacji miejskiej. Zaczynamy tu skupiać po pierwsze różne fajne osoby związane z kulturą, po drugie w przestrzeniach, które już nam się miejscami udało wyremontować, biznes, co zaczyna współgrać i zaczynamy zarażać naszą inicjatywą sąsiadów, więc myślę, że za 10 lat to będzie nowa dzielnica Katowic. Rafał Wyszyński na Facebooku Radiowego Domu Kultury, terenu kultura, PS Gra, można znaleźć zdjęcia, a także namiary na Fundację Gisze, na to miejsce, no i oczywiście mam nadzieję, że spotkamy się na koncercie zamknięcia, bo kiedy to się oświetli, kiedy Nils ten swój fortepian i te wszystkie rozstawi, tak, to będzie nastrój na pewno. Bardzo mi się podoba to, jak się zdobi porcelanę, naprawdę, ten dźwięk zdobienia porcelany, będę ćwiczyła w pokoju. Bardzo ciężka praca, nawet ja wiem, nie zdajesz sobie sprawy, jakimi młotami i jakiej wielkości się to robi. A my tutaj tę obietnicę pana Rafała mamy oczywiście nagraną. Będziemy co roku sprawdzać, będąc tutaj w Katowicach, jak idą postępy. Na razie teren wygląda bardzo surowo i to jest chyba jego zaleta, ponieważ możemy zobaczyć fabrykę w takim stanie, w jakim mniej więcej oczywiście wyglądała przed laty. Zatem, no, być może jest to ostatnia okazja, żeby przyjrzeć się, jak fabryka porcelany na ulicy Porcelanowej była wymyślana. Zwłaszcza, że zatrudniono tam głównie kobiety i jest tam mnóstwo takich elementów, też związanych z paniami, na przykład sala balowa zniszczona, którą widziałyśmy, w której organizowano juble z okazji Dnia Kobiet. Absolutnie, i te kobiety na pewno były w stanie udźwignąć wielkie młoty, którymi zdobiły porcelanę. Piosenka. Giving up. Ten zespół nazywa się Jungle, a my teraz w bardzo przyjemnych okolicznościach z naszą katowicką ulubienicą Anna Dudzińska, Polskie Radio Katowice, znana doskonale słuchaczom Radiowego Domu Kultury, odkrywczyni nieznanych, znanych budynków na całym świecie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Po pierwsze, czy Adam Godzik się spisał z tym radiowym familokiem? Znaczy ja w ogóle uważam, że jak tylko będziecie na Śląsku przyjeżdżali z różnych okazji, to zawsze musicie się tak nazywać. Radiowy familok kultury? No pięknie, nie? No pięknie. Już bez kultury, może radiowy familok, to już nawet koszulki by mogły takie powstać. Mamy taki piękny familok na koszulce. Jak zawsze mało czasu, a przyniosłaś do nas coś wyjątkowego, to robisz teraz w wakacje. Powiedz, co to za przyjemność? To jest taki multimedialny projekt na antenie Radia Katowice i Katowickiej Gazety Wyborczej. Ukazują się w czasie wakacji Mikołajki na wakacje. Mikołajek to wiesz kto, prawda? No to twój synek. No właśnie, tak sobie pomyślałam, co zrobić można pięknego w czasie wakacji. W czasie wakacji dziecku można pokazywać świat i nie ograniczać się niczym. Przecież tutaj na Tauron Nowa Muzyka za chwilę też powstanie przedszkole. Będzie można przyjść z dziećmi, zostawić te dzieci sobie. Te mogą po prostu tam pobawić przez chwilę. Z tego co wiem, będą płynęły nawet w jakiś daleki rejs wraz z piratami. Tak się to tutaj będzie wszystko organizowało. No a ja odwiedzam różne miejsca i rzeczywiście wypuszczam dźwięki, które pokazują, że dzieci przed nami odkryć mogą zupełnie inne światy. Byliśmy na przykład w kopalni Guido. To miejsce znacie, niezwykłe, 320 metrów pod ziemią. Ja tam byłam już nieraz, ale takich odkryć jak z Mikołajkiem to nie zrobiłam. Jakby to były jakieś pale do jakiejś budowy, jakiejś palisady w średniowieczu. Ty tutaj znajdujesz średniowiecze w kopalni? Znajduję takie pale, na które można by było opierać budynki średniowiecza. Szymon, można sobie wyobrazić, że to jest miasto. A te średniowieczne drewniane pale, o których wspominał mały turysta, to oczywiście drewniane stemple podtrzymujące podziemne stropy. Uwaga, teraz przenosimy się w czasie, by poczuć, jak ciężko pracowali górnicy w XIX wieku. Tu uderzamy tą skałę w postaci węgla. Kruszymy i wywozimy, no ale chcemy za nią iść dalej, w związku z czym musimy to zabezpieczyć tymi sztąplami, kulukami, filarami, te wszystkie drewniane elementy plus te stalowe i wchodzimy dalej. No i rzecz w tym, że możecie się poczuć jak górnicy ponad 100 lat temu, moi drodzy, i tędy. Na końcu jest najprawdziwszy pokład węgla sprzed 270 milionów lat. Śmiało, chętni, ja się poświęcę i pójdę pierwszy. Zapraszam. Tak ci górnicy pracowali te 100 lat temu, nie tylko przechodzili, ale właśnie pyrli żelazko i kruszymy ten węgiel. Dla dziecka to nie żaden problem. No właśnie, bo nie trzeba było się schylać za bardzo, prawda? I w ogóle się nie uderzyłeś? Nie, no bo to jest bardzo ciężka praca. Tata na grobie pracuje. Od razu musimy wyjaśnić bardzo szybko, że gruba to po śląsku kopalnie i chłopcu, którego z Mikołajkiem spotkaliśmy w kopalni Guido, pomylił się z grubą, no i tak wyszło. Także naprawdę można odkryć zupełnie inne oblicza tych miejsc turystycznych na Śląsku. Powiedz, czy gdzieś można odkryć odcinki, które z Mikołajkiem zrobiłaś, gdyby ktoś teraz się poczuł zachęcony? Od razu, 3x3 to się nazywa u nas, bo Mikołajek rzeczywiście czasem opowiada takie 3x3, że aż uśmiecham się i myślę sobie, że naprawdę to nie jest obciążenie nigdy to nasze zwiedzanie z dziećmi. Wiadomo, że trzeba znaleźć chwilkę czasu, żeby one odpoczęły, my przy okazji z nimi, ale zwiedzamy i jeździmy po Śląsku, a też i może po świecie z dziećmi. Wy macie okazję doświadczyć tego, czego ja na przykład nie mam, że oglądacie świat z poziomu dzieci właśnie. Wchodzicie na takie imprezy jak festiwale czy do kopalni i spoglądacie chyba na coś zupełnie innego niż będąc dorosłym człowiekiem bez właśnie takiego malucha. Ja to uwielbiam, bo to jest naprawdę odkrywanie zupełnie nowej rzeczywistości. Nawet jeśli tam byłam już gdzieś, tak jak w Porcelanie Śląskiej chociażby, to też tam pójdę na pewno z Mikołajkiem. To zachęcamy do szukania 3x3. Anna Dudzińska, bardzo ci dziękujemy, Aniu. Do usłyszenia jutro w Radiowym Domu Kultury, także z tobą. Dziękujemy za to wydanie Fest Programu. Agnieszka Szydłowska. Agnieszka Obszańska. Za chwilę specjalne wydanie w tonacji trójki. Michał Margański i o muzyce festiwalu Tauron Nowa Muzyka bardzo dużo będzie słychać na naszej antenie. Dziękujemy bardzo w Warszawie Zofia Kruszewska. Pozdrawiamy i znikamy. Do jutra, do godziny 12. Thank you.

Ksiądz Lemański liczy, że arcybiskup Hozer swoją decyzję zmieni, a jeśli tak się nie stanie, to odwołanie trafi do Trybunału w Stolicy Apostolskiej. Przypomnijmy, ksiądz Lemański przed rokiem został odwołany z funkcji proboszcza w Jasienicy po tym, jak publicznie krytykował kościelnych hierarchów, w tym swojego przełożonego. Otrzymał też zakaz wypowiadania się w mediach. Odwołał się od tej decyzji do Watykanu, ale Stolica Apostolska odwołania nie uwzględniła. Kłopoty turystów, którzy wykupili wczasy w biurze podróży przy ulicy Mariackiej w Katowicach, mieli wylecieć na wakacje do Egiptu, tymczasem biuro nie zapłaciło za ich pobyt. Właścicielka przyznaje się do defraudacji pieniędzy, tłumaczy się problemami finansowymi, mówi rzecznik katowickiej policji Jacek Pytel. Policjanci wkroczyli wczoraj do biura. 46-letnia agentka została zatrzymana. Zabezpieczyliśmy całą dokumentację księgowo-finansową. Oczywiście całą tą dokumentację teraz sprawdzamy, analizujemy, ustalamy. Wiemy, że do tej pory jest 12 osób pokrzywdzonych, które wpłaciły kobiecie ponad 35 tysięcy złotych. Policjanci sprawdzają nieruchomości i konta agentki, chcą zabezpieczyć zdefraudowane pieniądze do czasu wyjaśnienia sprawy. Brytyjskie służby specjalne próbują ustalić, kim jest islamista, który zabił amerykańskiego dziennikarza Jamesa Foleya. Jeden ze zwolnionych za okupem Francuzów, dziennikarz Didier François, uważa, że to brytyjski dżihadysta o przezwisku John, jeden ze strażników strzegących zakładników w Syrii. Brytyjski wywiad i policja próbują wyłowić informacje o zabójcy z różnych źródeł, ale przede wszystkim liczą na społeczność muzułmańską. Nikt już nie ma żadnych wątpliwości, co oznacza wyjazd do Syrii i przystąpienie do Jabhat al-Nusry czy do państwa islamskiego. Wielu brytyjskich muzułmanów niepokoi się tym i moim zdaniem, jeśli tylko uznają, że rozmawiając z policją nie ściągną na siebie dodatkowych kłopotów, będą gotowi go wskazać. Powiedział Radio BBC były szef wywiadu antyterrorystycznego Richard Barrett. Brytyjczycy będą chcieli postawić przed sądem zabójcę amerykańskiego reportera i według doniesień do jego pochwycenia przygotowuje się już specjalna ekipa komandosów z pułku SAS. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Oprócz złej pogody, tylko on może najskuteczniej popsuć nastrój w wakacje i po nich. Mandat, zwłaszcza ten otrzymany za granicą, bo jego kwota najczęściej jest wtedy znacznie wyższa niż w Polsce. Mało kto wie, że nikt nie może wyegzekwować od nas pieniędzy z niezapłaconego mandatu otrzymanego poza granicami kraju bez zatwierdzenia polskiego sądu. Dlaczego, sprawdzała Ksenia Maćczak. Scenariusz, kiedy po wakacjach przychodzi mandat z fotoradaru za przekroczenie prędkości czy złe parkowanie, przytrafić się może każdemu z nas, ale warto wiedzieć, że kiedy mandatu nie zapłacimy, do naszych drzwi nie zapuka komornik bez decyzji polskiego sądu. Egzekucja takiej należności dokonuje się poprzez komornika, polskiego komornika. Aby polski komornik miał możliwość wyegzekwowania nas należności, musi mieć tytuł egzekucyjny. Mówi adwokat Piotr Kaszewiak. Oczywiście sąd nas o tym fakcie poinformuje, ale w przypadku, kiedy się nie zgadzamy z zagranicznym mandatem... Musimy odesłać w tym momencie pismo, że nie zgadzamy się z nałożonym mandatem karnym, poinformować podmiot, który wystawił ten mandat. Dodaje rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Sokołowski, a Piotr Kaszewiak podsumowuje, że warto też pamiętać o okresach przedawnienia. Bo zdarzyć się może, że policja obcego państwa będzie dochodziła należności, która jest już przedawniona. Generalnie w Unii Europejskiej okres przedawnienia to 2 lata, choć są też wyjątki. W Niemczech to 3 miesiące, ale włoski mandat przedawni się dopiero po 5 latach. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Do końca dnia najczęściej słonecznie, choć miejscami może się chmurzyć i pokropi deszcz od 19 do 24 stopni. Jutro deszcz ominie tylko południowo-wschodnią Polskę, będzie od 19 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wysoka komisjo, przysięgam, że już nigdy, przenigdy nie będę się wywyższać i w ogóle będę już wzorową ceną. Wzorowe ceny w sklepach Euro. Samsung LED TV 40 cali, 100 Hz za 1399. Smartfon Dual SIM, ekran IPS za 199. Laptop 15 cali, HP, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1099 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 23 sierpnia. Stadion sportowy w Nowym Mieście Lubawskim. Niedziela, 24 sierpnia. Ostrołęka. Stadion sportowy. Zagrają Bratanki, Maryla Rodowicz, Demono, Ania Wyszkoni, Singing Birds. Wstęp wolny.